Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mealini önceden okumuş olduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Rü'yel mü'mini cüz'üm min erba'ine cüz'em minen nübüvve. Müslüman, mü'min kimsenin uykuda görmüş olduğu rüya peygamberliğin 40 bölüğünden bir bölüktür, bir cüzdür. Ve hiye alâ rijli tâirin. Ve bu rüya bir kuşun ayağında gibidir. Bir kuşun ayağındadır. Malem yuhaddis biha. O rüyayı gören kimse onu başkasına anlatmadığı müddetçe bir kuşun ayağında o rüya. Fe izâ tehaddese biha, o rüyayı başkasına anlattığı zaman sakatat, düşer. Kuşun ayağında duran, düşecek bir şey nasıl düşerse düşer. Ve la yuhaddis biha illa lebiben ev habiba. O halde o rüyayı gören kimse bu rüyayı ancak akıllı, arif bir kimseye söylesin veyahut habib, sevilen, sevgili, dostu olan bir kimseye söylesin. Kelimelerin manası bu. Bu hadis-i şerif daha önceki hafta geçmiş olan hadisin ve aşağıda gelecek hadislerin benzeri. Burada rüyanın peygamberliğin 40 cüzünden bir cüzü olduğu ifade ediliyor. Ne demek? Yani peygamberlik Allah-u Teala Hazretlerinin insanlara kendi emirlerini ve yasaklarını tebliğ etmek üzere vazifelendirmiş olduğu insanlara kendi ahkamını bildirme yolları 40 kadardır, 40 çeşittir. Bunlardan bir çeşidi de rüyadır. Yani peygamberler rüya gördükleri rüyalar suretiyle de Allah-u Teala Hazretlerinin emirleri kendilerine o tarzda gelmiş de olur. Onun için rüya lanet dahil asılsız esassız bir şey değildir. Mümin kul için. Mümin kul için. Rü'yel mümini diyor. İnanmış mümin kul için peygamberliğin 40 cüzünden bir cüzüdür. Ne demek? Yani bu rüyada manevi bir takım hakikatlerin izleri, işaretleri, emareleri vardır. Asılsız, esassız değildir. Malum geçen hafta da söylemiştim, rüyanın menşeleri çeşitlidir. İnsanoğulları rüya görür, yatar, rüya görür. Bunun çeşitli kaynakları vardır. Nefsani olur, insanın nefsinden gelir. Şeytani olur, efendim, meleki olur, rahmani olur. Çeşitli menşelerden gelir. Mümin olan kimsenin rüyasının bir aslı esası vardır. Ve bu rüya mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e birisi gelmiş bir rüya anlatmış. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki müsaade buyur ya Resulallah ben tabir edeyim. Ve o rüyayı tabir edince diyor ki bir kısmını doğru tabir ettim, bir kısmını doğru olmadı diye söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki ince bir şey. Yani rüyanın işaretlerini çözmek, onu anlamak, rüyayı tevil etmek veya tabir etmek diye söylenir. Malum. Bunun pek çok incelikleri vardır. Aynı rüyayı iki şahıs görse, şahıslara göre, şahsiyetlerin değişikliğine göre başka türlü tabir olunabilir diyor şerhte. Şimdi bu rüya bir kuşun ayağındadır diyor. Ne demek? Sanki bir kuşun ayağına düşecek bir şey koysanız nasıl durur? Kuş hareket etmediği müddetçe o koyduğunuz şey koyduğunuz yerde ayağında durur. Ama ürküttüğünüz, kaçırdığınız zaman o yere düşer. Onun gibi bu rüyada söylediğiniz zaman adeta o durduğu yerden düşer. Yani söylenen şey yapılan tevhile göre bir kesinlik kazanır. Onun için kişi gördüğü rüyayı olur olmaz kimseye anlatmasın. Alay edecek bir kimseye rüya anlatılmaz. Sözünün kadrini, kıymetini, nereye varacağını bilmeyen bir kimseye rüya anlatılmaz. Olmadık bir şekilde yoruverir, ondan sonra o kuşun ayağından düşer. Yani o şekilde takdir oluverir, ondan sonra zararını görür kişi onu. Onun için rüyayı kime anlatacağız? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ifade ediyor. Lebib. Lebib demek lüb sahibi. Yani akıl sahibi. Bilim, irfan sahibi, anlayış sahibi bir kimseye anlatacağız. Dengeli bir kimse olacak. Aklı başında bir kimse olacak. Rüyanın kadri kıymetini bilen, değerini bilen ve sözünün kadri kıymetini bilen bir kimse olacak. İkincisi, ev habiben yahut da sevdiğimiz, aramızda sevgi bağı bulunan bir kimseye söyleyeceğiz. Çünkü seven insan sevdiği kimsenin zarara uğramasını istemez, dikkat eder. Rüyayı dikkatle dinler, rüyanın yorumuna göre bir hüküm kazanacağını bildiği için de onu hayra yorarak o kardeşini, sevdiği, rüyayı gören kardeşini korumaya çalışacak. Onun için bu hadis-i şeriften çıkan ders, gördüğümüz rüyayı herkese söylememek. Ancak aklı başında arif kimseye söylemek ve sevdiğimiz bir kimseye söylemek. Düşmana söylersin, inadına sana olan husumetinden, düşmanlığından dolayı yanlış bir şekilde tabir ediverir. O zaman zararı görünür. Burada bu kadar izahat kafi. Aşağıdaki hadis-i şerifte yine rüya ile ilgili.